نبی اکڑا دے شرف البرکات نو پا دی صورت کیا وی علا ارس ولا مسلا او یر ورکی دمداہنتنا یر ورکی دمداہنتنا یر ورکی دا شانی مناسبت ملکی صورت کی بیان المسلی توحید نپدی صورت کی بیان دے اس بات نبوت پدی صورت کی بیان دے ملکی صورت کی اس بات توحید نبدی صورت کی اس بات دے گا نبوت اور دی وجن صداقت دا اللہ دا پیغمبر اول کی ذکر کرے رہے یا ملک کی صورت کی نبی و دا شرک فی البرکات نبدی صورت کی بیان دے لاغا چاہا پا شرک فی البرکات کی مبتلا ہو دپا والا واقعہ ذکر کئی اللہ پوئی دی پمانا دے حرف او گوار قلم آو چلکی دا قلمونا گر ذکر کرل زکا قلم آگیا ہوئے خدا ہر چا پلا سکے دے مطلب دا کہ بادشاہ دے کہ وزیر دے کہ وزیر اعظم دے او جو داخت وزیران دیا دا جانے کہ منشی دے کہ قاضی دے کہ مفتی دے کہ وکیل دے ہر بلا چرا مجھے اگست کا بیان واوری ناغ بدا چری من لکی چی دالے وانے دے ذکے ما یسکنون جمرا مان تمیت پا قرآن در افبال باندو بی مجنون سلے وانے آیتی ننتا دبارا خام خاجر دے غیر ممنون چی نبای منع کرے شرے او یقین ننتا خام خواب اخلاق موچا تو باندے دلی وانیس اخلاق نی اگر خبر نیم اخلاق بیسی پس تو بسیرونا پسر دے چوبا بینی تا او گوینی دائی چی پکم یا استاسو باندے دلی وانتو با یقین نن رفتا دیکھ پو دے پارا جاوان دی چی گمراہی گمراہ شوئی دلین دی اللہ نا ادا اللہ خبو دے پہیدہ یتنی ان کو باندے پس خبروں مانا المکردبین نسبت دروک ان کو وچو خوہگنی دی لو تو دینو کا چسس چیت پس سس بشی دی او خبروں مانا داریو دیر قسم خورن کی مہین سپک ہم مازین اے جود حق برس مشائی من امیم لون کے پچھو لائیوانے دیر منک اون کے لیل خیرے دنی کئی دو قرآن و دو سنت دنی کئی موتا دن دا حد ندیاتے کہ ان کے عظیم گنانگار ہو تلن بد جبے بعد ذالک زمیم او پس دی حرام کے دا لس سوا دی ذکر کرلا دا چالا کیا گا ودو لو تدہنو بیدہنون چادا سیوت دے ملا سیوت دنیا والا ذکر کر مکذب دے حلاف دے دعا مہین سپک دے دری سرور محمدین ایف جو دے دا حق پرستو ایف جو دے دا حق پرستو کیشا کو توحید و سننا آ حق پرست نشیا انہوں دی ملک کی را خدمت توحید کیا کرے دی ملک کی را خدمت توحید کیا کرے چدا اشاعت شر و ضلال دی نا جو تو کے چاند پر کوئی اسی کی منہ پہ پڑتا ہے دا خدمت کو ان کی اللہ دینا مشاء ارجود حق پرست منا من کو ان کے دلی کئی پد موت دن و اصیم ات او تلین بد جبے بد جبے او دا صفت دے او بعد ذالک زمیم پد لی حرام کی دا انکان دا مالی و بانیم دی وجنا چیدے دے خاند مال و دا اولاد ہر کل چلو سے جبد واندے یا تنو دمونگا نوائی دے دا کسی دو منو دی غردے چوبا دا گدے علن خورتوم پدی شن ماندے خورتوم اصل کی لیوالوئی مطلب دادا دلی اخڑے نہیں بولے گا کبھی بے ادا ہوا انام بچو بلونا ہوں ازمائش کو منگ گئی نہ کسن جی کی ازمائش کرو منگا نہ باغ والا ہوں کم وقت کی قسم انہیں اخڑ کہ خام خا چکی بمی دے باغ مسلم سوا کو ان کی ولاس کا سنون او نیم جدا کرے لاہ حق دے لاہ باطل دا حضرت شیر رحمہ اللہ مانا دا او دا بہتر مانا دا دا مطلب نہ دے کہ ان شاء اللہ انہوں ویلی نجوڑی باغ تباشو ان شاء اللہ ویل نہ فرض دی ان واجب دی نہ فرض دی ان واجب دی یو سنت طریقہ دا مستحب دی ان شاء اللہ وایا دا اللہ کل پیغمبر تنویلی دی خدا دا سی عمل نہ دے چکنی فرض و واجب دے چپا ترک بندی بندہ مستحب دازاب گردی فتوا فالیہ طائف من ربکا ہاں انشاءاللہ وایا دا بہتر عمل دے وی آخر دلے وی فلا انشاءاللہ وام جی مڈک دے آئی والی مکر انشاءاللہ وایا خیر خودمینا جی مڈک دے انشاءاللہ ویر الاجر مستا کلار ناغا تی چاویز تی دے سر سومان راغ نو خذی لیوی انشاءاللہ ورلو کا نو خذی ولوی رالی جا انشاءاللہ رالو سدی راوستی دلوی نا انشاءاللہ نمی راوستی اولی انشاءاللہ دران چاویستی سالمان ہوئی چی انشاءاللہ وایا دا ہوا جی دا جی مڈک دے پس پل زان مانی نظر مدر کوا چدا زیما اور دا زیم صبح تی اور صبح ساکاریا دا دا اللہ انداز سے سسی ولا یستثنون اونی اجی دا کرے لاہ حق دے لاہ باطلنا پتوا فالیا پس چکر و پدوان دی تو آئے ہم من ربکا یو چکر و ہم کی آزراب دو طرف طرف سانا و ہم نائمون او دیو دا فاس باحت پس اگر دے دا باغ کسوریم پشان تا سپین سوا مطلب دا یا تیار باغ ہوا آیا پشان تا سپین سوا اگر دے دا آیا مانا کئی کسوریم پشان تا سپی توریا یا مانا کئی کسوریم پشان تا دا اوچ دل دولا پشان تا دا اوچ دل دولا دل دولو گر دے دوا فتنا گو پسوا گرک دے بلتا سبا کون کی انیو دولا ہر دکم دا چی سبا کئی ففصل خلوان دی تکری ایتا سواری مین چکا ان کی دمیو مطلب دا چی سبا خیجی نچفل فصل رسی دلی ایا فخواب از دمیلار دا مقابل واجی تلل با انو اندقوان ها کنگلی آب او تلل چی سوک شرنگ وانوری چی پلانکے خلاو چی مسکرانی نشی اچی آگا راجی کی ما یو شانال مکارو لی دورا میرو لی نبال جو ریبیا بعد تا چی سبا نخکاری او نوات تا یو سات دمو کلا نبیا بشورو شولا او دا آغا زمیدار دو پیزان خنر خکاری دو بخکاری دو خنر با بخکاری دو فلما فانتو لکو بزاوان شو دی او دی جی تخاوتون پٹی پٹی خبری کولی تاکی داخل نشی دی باتا نم دا دی پتاسو باندی سوک مسکین مطلب دا خبری پٹی پٹی کولی چی سوکی وانوری زنی بندہ اگا ویڈا سی کیا سی نا بیا دا سوال لگا دی اگر فرض دک شایر اگر دخل پلال دیر سپت کرو او دیر اچت کرو نگا چاوی کیا رسول شایر دے ناوی راشی چرای وستی دو چوی کتی دل مدد پلال دیدی لر ورلان دے اتے دے ابید دل شانی روی نوی داولی نوی دا دے وی کدا لشمانو دا لشل آواز پیزی نجاب گاونڈیاں وئی نوں لے او پیالے پئی را تے وئی چڑو سو خبر نشی ہاں ادے جی دے دے شان ہوئی نو ما دا سپلار پر دمر دمر شے ہانو باندھی پر اشعار کی چتکل مطلب دا خوش ہے اگر ریما نو اللہ یت گلن لیونا دا چی داخل نشی دیبا تپن نمبر دو پتا سو باندی سوک مسکینا وغدو او اگر دیدل دی فمن دا جگان باندی قادرین تا قدر ان کیا یا مطلب دا فخفل قص ایراد باندی تا قدر ان کیا فلما راوها پس ار کرے جولی ولو دا باغ نوویل دی مونگا چیولا زوالون مطلب دا لارا نوکشیرا لگوالون خام خا خطا شمیو یعنی زمون دا باب پفلان کیوان چلے اغیلا غفل لار تلے را امون پفل راگلی ہوا نیچے بے اوکا دیدل چینا قبلی لگا سرا ان دا بھائیوالان باغ دے غشتا دے نرخات لگا سرا غفل باغ دے چاپیرا بابو نشترے خدا خود منگا ختم شرے نجائے بل نحن محرومون بلکہ منگا محروم کری شویا منگا کو باغ دکتے شرے لکنا ویلا اوساطوہم اگا بہتر در دیا فدین کے آقل کی علم اکل لکم اینوی لما تاسوتا لولا تسبیحون چولی پاکین بیان وی تاسوتا اللہ لی صدارانونا نتاز ولایت تسمون مانا اپی جندا دا داری تایید دیا جلتا ولدانوی چی لولا تسمون تاسول استثناء انشاءاللہ مولی لیا قالو نوویل دی سبحان ربنا پاکی در از منگا تا انا منگا جو منگا ظالمان پس مخام اسو بادی دی پا بادی واندی چی ملامتا کوئی یو بل ملتا با شرک کون اغوینا نا ملتا با شرک کون قالو نوویل دی یا ویلانا های حلاکت دی منگا تا انا کننا تو آغین منگا چیو منگا سرکشی کون کی در در از منگا دا چی پا بلکی برا چی منگا تا برد دینا منگے رغبت تراغبون میلان کون کی رغبت کون کی کذالک العذاب درشانی و عذاب یعنی در عذاب دنیا او خام خاضات آخرت دیر میرے لوکانو یعلمون کاش شدئی کوئی کی یقیناً دفار دپر ازگار ہوا عند ربهم در رغبت سرا جنت ند نعمتن بھئی ایپا صبح دردن منگے مسلمانان وشانت دا مجرمانو سدی تاسو لا سرنگ بے سلک ہوئی تاسو اللہ بچائی ظالمان مشرکان داغی سرب سے قانون کیا ان کا دابا اللہ کو مالک دے خدا بغل نیا نہ کہے او زان ہوا چلے او بل آزاد جوان تیر کرے دے آزاد جوان تیر کرے کل کل تکرالک اگر کلاس کی وئی زنتحان نور کوما منگا زان ہوا چلے وغی سرا دغلی دایونه بیا ملو یا وی داغی ملی کل کیزا و امتیان نور کوما مولی زکر دل دا ظلم خکاری داور زخکاری ظلم والا خکاری ندر کشانی اللہ وی اے پس بگر رمونگ مسلمانان پشانت دو مجرمانو سی تازولا سرنگ بیسلک وی تاسو و ام لکم کتابون یا کستاسو پار کتاب دے جی پای کل والا تاسو چیزی نمتاسو پار پا دی کی خام خاق سبئی تخیرون چی خوالک وی تاسو وخوی تاسو یا کتاسو پار دی وادی علینا پا منگا باندی بالغتن مضبوطی تر قیامت تر ردل قیامت پوری چیزی نمتاسو پارا لما خام خاق سبئی چی بیسلے کوی تاسو تپوسو کر گئینا کم یوزر بذالک الرحیم فدیوان جسامین دے فدی سوک دموار دے ام لہم یا کرپارے دے شورکار مددگاران دی سزاران دی پس راب دے انکی دے کئی سزاران اخبروان دی تجربی دے رشتی لیا پکم رضوان دی کی سرگان والے بہترشی پاندائینا بس داد اللہ سی وقت دے او منگا اللہ نے میری بولے منگا رضا ساک ننی خبر ویدعو نیر سجودی منگا ریت کیفیت نسو بیانو لے ویدعو نیر او ببلشی لے الہ سجودی سجدیتا پس طاقت بن لری لے خاشیتن بسواروہم یریدن کی بھئی ترکی گئی رسید لے بھئی جائتا دلت اپتا کی سرو گئی یدعو نیر سجودی چرا بلنے شو دنیا کی الى سجود سجودا وهم سالمون الى سجود سجلا وللجل او دخروج ولكن بي الله تسجن وقري تابدار وقري فسپرید ما آرزو کی نسبت ضرور کئی دی بیان تا ضرور چی درجہ پا درجہ پا سزا ورکو دیتا دا سی طرف نلا یعلمون چی دی بن پوئی گی امولا ترکو مرتے سنن تدبیر بمار مضبوط لگ لگ بیرانی سما دا بغتل سزا ورکو ما ادے و پوئی دینا ہم تسالهم اجران اے غارت دی جسے وز فز دی وجد تاوان مصقلون دان کوئی شوی دیا یا دو دی سر دی علم دو دی فهم یکتبون فز دی لکیا فز دیر فز دو سبر کوا فی سلی نفر روتا او مکی جس پشان تدمی والا کم وقتی کی چغت را اللہ تا وہو مظلوم او دے ڈاک دغمنا لولا انتظارکہو نعمت من ربی ہی کچھرے میرے دا خبرہ چھومون دلہ نعمت دو طرفت راہ پلنا چھل اللہ احسان دوش کدانوے لانو بے رب العرائی مخام خواہ گردول شیبوں پساہ میدان مانی او بدے بدکڑے شیبے ونا لا اللہ نعمت احسان ہوا اللہ پساہ میدان ورگو وانبتنا علی شجرت میرت دین سورہ فاسات کی راضی ہے فاج تباہ ربہ پس برکدر رب دل پسی گر رو دے من صالحین کاملین ہونا او یقیناً قریبی آتسان جی کفر کرے رہے چی خام خواہ ہویا رئیتا بے افسارہم پس ترکف بلوان دی ہر کلچ واو رہے لگا اللہ کتاب از ذکر قرآن کریم او وائی دے یقیناً دے رہے خام خواہ لے وانے انہی را مگر پند پارد مخلوقات واخر روانہ محمد اللہ